te maya moto emonela safu mwendo ngaina kokaka kolinga te soki na ningi kaka plus plus kolinga nga eza la kama meo zote tona sensibilite o eboya ba reception. Billy.